Lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Tam trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Areszt dla Sławomira Nowaka i Jacka P. Dariusz Z., były dowódca Gromu, może wyjść za kaucją. Premier przedstawił w Sejmie negocjacje dotyczące pieniędzy dla Polski z Unii. Pozdrowienia z Rosji i Wielka Brytania zaostrza przepisy bezpieczeństwa. 3-miesięczny areszt dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Posiedzenie sądu trwało ponad 6 godzin. Do aresztu trafił też drugi zatrzymany w sprawie dotyczącej korupcji przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie, księgowy Jacek P. Decyzję podjął warszawski sąd, który, jak mówił prokurator Jan Drelewski, przychylił się do wniosku prokuratury. Sąd zastosował wobec podejrzanego Sławomira N. i wobec podejrzanego Jacka P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, podzielając przede wszystkim w uzasadnieniu wszystkie ustalenia prokuratury co do tego, iż zachodzi wobec obydwu podejrzanych, tych wszystkich 3 podejrzanych, wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zarzucanych im czynów, wszystkich czynów. Trzeci zatrzymany, były dowódca jednostki Grom, Dariusz Z., może wyjść za kaucją w wysokości 1 000 000 zł. Obrońca Sławomira Nowaka zapowiedział złożenie zażalenia. Informacje o ustaleniach szczytu Unii Europejskiej przedstawił posłom szef rządu. W Brukseli uzgodniono, że Polska z budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy otrzyma około 750 miliardów złotych. To dobrze, że w unijnym porozumieniu nie znalazły się nieokreślone procedury dotyczące powiązania wypłaty środków z tak zwaną praworządnością, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ta zdolność negocjacyjna zaskutkowała dobrym rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej. Rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności, nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka uznał wynik szczytu za sukces Solidarności Europejskiej. Padł niestety mit Grupy Wyszehradzkiej. Nawet tego nie potraficie państwo doprowadzić do końca. Nawet tej jedności w Grupie Wyszehradzkiej. Niestety ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem Solidarności Europejskiej. Pan wreszcie zrozumiał, że Solidarność Europejska polega na współpracy. Ale my chcemy konkretnych liczb. Na razie tych liczb nie ma, bo pan wie doskonale, że nie ma budżetu. Unijny budżet na kolejne 7 lat będzie wynosił 1 074 000 000 000 euro, a fundusz odbudowy 750 miliardów euro. Uwaga na fałszywe SMS-y. Ofiarą oszustów padła niedawno 28-letnia mieszkanka Łubowa w Wielkopolsce, mówi Anna Osińska z policji w Gnieźnie. Otrzymała wiadomość z prośbą o dopłatę za nadwagę przesyłki. Kliknęła w link dołączony do feralnej wiadomości, po czym przelała tą rzekomo brakującą kwotę. Natomiast jak się później okazało, z jej konta zniknęło kilka tysięcy złotych. Dlatego apelujemy o ostrożność, o dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów, kurierów. Trzeba weryfikować transakcję, którą akceptujemy. To może nas uratować przed utratą pieniędzy. 14 sierpnia w Gdańsku zostanie otwarta wystawa Tu rodziła się Solidarność. Miejscem ekspozycji będzie Plac Solidarności. Jan Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, że przedstawiciele IPN i miasta porozumieli się dziś w tej sprawie. Będzie udostępniona mieszkańcom Pomorza i turystom przez kolejny miesiąc. Podczas tej rozmowy, która zresztą została później potwierdzona już oficjalnie na piśmie, władze Gdańska wycofały się z pierwszego odmownego stanowiska w tej sprawie. Przedstawiciele Instytutu otrzymali zapewnienie, że to pierwotne zalecenie, by w przyszłości, tutaj cytuję z pamięci, zrezygnować z projektowania kolejnych wystaw w tym właśnie miejscu, to jest w Placu Solidarności, również już jest nieaktualne. A kolejną z zapowiadanych przez IPN wystaw jest ekspozycja Powstanie Grudniowe 1970 – Zbrodnia bez kary. Brytyjski rząd chce zaostrzyć przepisy bezpieczeństwa. Raport Izby Gmin oskarża konserwatywny rząd o lekceważenie zagrożenia ze strony Moskwy i niesprawdzenie, czy Rosjanie mieli wpływ na referendum brexitowe. Większe uprawnienia dla wywiadu i wprowadzenie rejestru ludzi, którzy mieszkają na wyspach, ale pracują dla zagranicznych rządów. Między innymi te rozwiązania rozważa gabinet Borisa Johnsona. Te ostrzejsze regulacje przypominają te z USA i Australii. Mówi BBC Grant Shapps, minister transportu. Wczorajszy raport oskarżył kolejne konserwatywne rządy o ignorowanie problemu. W skrócie, dowodów na ingerencję nie znaleziono, bo ich nie szukano. W Izbie Gmin dziś starcie. Szef rządu kontra lider lewicy Kirstan. Premier otrzymał raport 10 miesięcy temu. Zagrożenie rosyjskie jest w nim opisane jako naglące. Dlaczego więc przetrzymywano ten dokument? Tak naprawdę tu chodzi o presję antybrexitowej elity, która próbuje przekonać nas, że to rosyjska interwencja leży u podstaw Brexitu, ale ludzie nie zagłosowali za wyjściem z Unii w wyniku presji ze strony Moskwy. Zagłosowali za nim, by odzyskać kontrolę. O szybkie wprowadzenie ostrzejszych przepisów zaapelowała dziś Cressida Dick, szefowa londyńskiej policji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początku informacje transferowe. Pomocnik Śląska Wrocław Przemysław Płacheta został piłkarzem żegnającego się z Premier League Norwich City. Klub z Dolnego Śląska sprzedał byłego młodzieżowego reprezentanta Polski za około 2,5 miliona euro. Kluby się zbroją przed nowym sezonem, bo niewykluczone, że najważniejszym ogniwem zespołu będzie silna ławka rezerwowych. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że w przyszłych rozgrywkach ekipy będą mogły przeprowadzić aż 5 zmian. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły m.in. Premier League, Serie A czy La Liga. Zbigniew Boniek, czyli prezes PZPN, podkreśla, że nowy przepis nie wpłynie negatywnie na jakikolwiek zespół. Od nowego sezonu wprowadzimy 5 zmian, tylko dlatego, że to są równe szanse dla wszystkich. Każdy wie, że może wprowadzić 5 zawodników, każdy może sobie przygotować drużynę, każdy może kupić jednego, dwóch więcej zawodników, bo wie, że mają większą szansę grania, czyli to jest w ogóle inny model. Nowy sezon PKO Ekstraklasy ruszy dokładnie za miesiąc, 22 sierpnia. Teraz siatkówka i zła wiadomość dla kibiców reprezentacji Polski. Memoriał imienia Huberta Jerzego Wagnera nie odbędzie się w tym roku. Nowy termin turnieju to 9-11 lipca 2021 roku. Miejscem rywalizacji będzie krakowska Tauron Arena. Mimo, że najlepszy obecnie klub w piłce ręcznej, PGE Kielce, stracił niedawno kluczowego sponsora, prezes Bertus Servas nie rezygnuje z ambitnych planów podboju Krajowej Superligi oraz Ligi Mistrzów. W tym celu przedłużył umowy z dwoma kluczowymi zawodnikami, Krzysztofem Lijewskim i Arkadiuszem Moryto. Lijewski, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata, podpisał 4-letni kontrakt. W najbliższym sezonie będzie grającym trenerem, a później skupi się tylko na pracy szkoleniowej. Natomiast Moryto, aktualny reprezentant Polski, będzie zawodnikiem PGE Kielce do 2024 roku. Prawoskrzydłowy podkreśla, że zdaje sobie sprawę z sytuacji finansowej klubu, ale ma zaufanie do prezesa Servasa. Nie ma czegoś takiego jak bycie pewnym tego, że będziemy mistrzem Polski, ale dalej mamy takie aspiracje i chcemy być dalej mistrzami Polski, także po rozmowach z Bertusem jestem spokojny o przyszłość klubu i o to, w jakim składzie będziemy grać i o jakie cele będziemy grać. I na koniec snooker. Dwóch reprezentantów Polski wygrało swoje mecze pierwszej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. W zawodach rozgrywanych w Sheffield Antoni Kowalski pokonał Anglika Davida Lilliego 6-4, a Kacper Filipiak zwyciężył Walijczyka Andrew Pagetta 6-3. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tam m.in. Premier League. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Manchesteru United z West Hamem. W bramce Londyńczyków Łukasz Fabiański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na północy ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, w centrum i na Podkarpaciu, gdzieniegdzie mgła, na termometrach od 10 do 13 stopni. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, głównie na północy i w górach. W Karpatach może zagrzmieć. Na termometrach 18 stopni w Suwałkach, około 20 nad morzem, 24 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby. A przy tym jest naturalny.

Tak sobie również pomyślałem, że czas szybko się toczy i wszystko się zmienia. Młodzież ponoć nie zna słowa jesionka. Bardzo mnie to zdziwiło i jedna z koleżanek, gdy o tym rozmawialiśmy, przypomniała, że patronka naszego studia radiowego, Agnieszka Osiecka, wyszła kiedyś za dżentelmena o tym nazwisku Jesionka i rozwiodła się bardzo szybko. Skwitowała ten epizod w swoim życiu, że to była Jesionka na jeden sezon. O dawnych czasach dzisiaj będziemy mówili, bo nie tylko radyjko wyszło już z użycia, to dawne, chociażby i koleje. Kto dzisiaj pamięta, jadąc pendoliną, że dawne koleje miały swój rytm i ten rytm to był rytm bluesa, coś, co stworzyło cały gatunek. Ale jeśli już jesteśmy przy kolei, to nie tylko szyny, ale również i inne gadżety. Nie wiem, czy Państwo wyłapią to w tej pieśni. Chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie i nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szloch. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Lokomotyw dym, dyma żagle nad samą ziemią. Świat udaje taki kolorowy film. Stoję za bufetem, takie miejsce w życiu mam. No odezwij się, zamów głupie 200 gram. Popatrz na kobietę, to się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle kufel piwa dam. Cię tu widuję w każdej porze. Pijak czy myśliciel, wiem, że kiedyś będziesz mój. Nigdy cię nie wypuści ten podmiejski dworzec. Lokomotyw dym, zdyma żagle tuż nad samą ziemią. Thank you. Jakubowicz i no właśnie Lokomotyw Dym. Kto dzisiaj pamięta daty urządzenia sunące po szynach. Martyna Jakubowicz i pojawił się temat alkoholowy. Nie pochwalamy, ale też i dużo folkowych piosenek dotyczy czy krąży wokół tego tematu. I by nie być gołosłownym, Jackie Leven, artysta naprawdę zwalisty, gdy żył, naprawdę budził respekt. Niestety, już nie żyje, ale gdy jeszcze grywał, to w jego rękach gitara w zasadzie wyglądała jak ukulele. Był Szkotem i był bardzo dumny ze swego nazwiska, bo tak jak on, nazywała się również i przednia Whisky. Być może ze względu na to podobieństwo był pod specjalną kuratelą destylatora i pojawiał się na koncertach często z wielką, kilkulitrową butlą. Warto było siedzieć na samym początku, bo ta butla krążyła w pierwszych rzędach. Jackie Leven, no, ze smutkiem tych, którzy lubią takie przygody, informuje, że nie żyje, ale i tutaj korek od szampana strzela. Like young Irishmen in English bars, song of home betrays us. Call mother a lonely field, call mother a lonely field. Like truthful glances we exchange, the song of home betrays us. Like letters written in deceit, never to be opened. Call mother a lonely field. Call mother a lonely field. I took her picture from the wall. I poured her scent away. Turn well among the stars. I Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i program Trzeci Polskiego Radia prezentują. Wojciech Mazolewski i jego kwintet grają komedę. Retransmisja koncertu w ramach Dziedzińca Kultury. Zapraszam w sobotę po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my gramy sobie w programie trzecim i w ferworze tej całej opowieści i grania zapomniałem się przedstawić. Wojciech Ossowski, jestem Państwa przewodnikiem w tej kolorowej podróży w klubie folkowym. Ola Budka jest naszym wydawcą, a Agnieszka Łukasiewicz za sterami. W tym gronie bawimy się razem z Państwem. Można nawiązać z nami kontakt na stronie facebookowej Klub Folkowy. Taką grupę wsparcia mamy, a poczta internetowa wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. Było o alkoholu, teraz zaś coverek. Do tego chyba już przyzwyczailiśmy Państwa, że sięgamy po melodie, które znamy. Smugglers i myślę, że nie trzeba więcej mówić. And laddie, way, hey, and up she goes, hail and laddie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jemu w nos, co myśli sobie. przeszkadzasz będzie nam. Państwo proszą, by pozdrowić panie Olej i Agnieszkę, co o niniejszym czynie, a Smaglersi aż dwa razy. Ten drugi utwór był zamierzony, pierwszy wyrwał się spontanicznie, ale państwo chyba się nie pogniewali. Smaglersi jeszcze z Grzegorzem Tyszkiewiczem Guru jako frontmanem śpiewającym od wielu lat już po obu stronach Atlantyku, solowa kariera. Do Smaglersów jeszcze powrócimy, aczkolwiek już nie z ich muzyką, ale skoro było whisky w dzbanie, to kontynuując ten temat, kolejny utworek, miniatura. Wszelako wspomnę, że w zeszłym tygodniu bodajże mówiliśmy o stacji kolejowej Bamako, gdzie debiutował Salif Keita, z królewskiego rodu artysta, któremu nie wypadało występować na scenie i zajmować się rzeczą tak krotofilną jak śpiewanie, w związku z tym, jak mówi legenda, a prawdopodobnie wiele w niej prawdy, występował przez kilka wieczorów z ręcznikiem na twarzy, by nikt go nie mógł rozpoznać. A zatem, jeżeli nie można, a bardzo się chce, to jednak można. I to wprowadza nas w tematykę kolejnego utworu, bo ci z państwa, którzy zapoznali się z etykietą dworu japońskiego, a mają słabość do raczenia się trunkami na zewnątrz, w pięknych okolicznościach przyrody, pewnie wiedzą, że nie można pić sake na dworzu w okolicach Krakowa, na polu. Więc nie można, ale jest pewien wyjątek. Otóż już nie pamiętam, w którym wieku, ale jeden z możnowładców japońskich wysłał swojego samuraja w bardzo niebezpieczną misję, która wiodła go na terytorium wrogie. W związku z tym, że była to tajna misja, nie mógł chyba jakiś październik, listopad, w każdym razie słota i zawierucha, nie mógł nawet ogrzać się przy ogniu. No i gdy już jego duch bojowy słabł, gdy siły go opuszczały, a miał ze sobą flaszeczkę sake, postanowił napić się. I to też uczynił. I od tego momentu na cześć owego samuraja można, to dobra wiadomość, można pić sake na dworze, wszelako zanim to się uczyni, należy, to w dobrym obyczaju, wykonać gest przywiązywania konia do drzewa. Proszę o tym nie zapominać. Nie mamy stosownej muzyki japońskiej, która by mogła to okrasić, ale zawsze możemy liczyć na naszych starych, dobrych, znajomych Mongołów. Pieśń biesiadna toast po prostu. Tandam parchwedor, doksin harat dobaj. A jest mandanse, ulus gandanse, najkrzyżę baria chuj. Purchun doturan bajchwedor, wylion harat dobaj. Pukud tandam parchwedor, doksin harat dobaj. Ai, sumandansen, Gaj, o wprowadzaniu do życia elementu baśniowego. I jedna ze słuchaczek w zeszłym tygodniu, gdy prezentowaliśmy tego rodzaju muzykę, zachodziła w głowę, jak mogłaby brzmieć kołysanka mongolska, w związku z tym, by ulżyć w tych rozmyśleniach, mamy coś, jak mówiła moja sąsiadka, w podobie. Nie jest to kołysanka, a cztery pory roku. Proszę nie mylić z Vivaldi. pisze słuchaczka, zapachniało kumysem, chyba pod Tatara. A my pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki podobnej. Mówiłem o Smugglersach. Otóż poznałem tę formację lata temu na festiwalu krakowskim Shanties i był to moment przełomowy i dla tej imprezy, i dla ruchu szantowego w Polsce, bo po raz pierwszy zespół z tego kręgu postanowił pieśń morską wykonać w składzie rockowym, tak jak to wykonywano w Wielkiej Brytanii już od paru lat. Spotkało się to z dużym, no, powiedzmy, niezadowoleniem jurorów, stąd też i zespoły, pragnąc jakoś temu zaradzić, zaprosiły mnie do jury, no i tak to się odbyło. Poznałem zespół Smugglersi. Zespół wykonał temat Albion Band, który za chwilę usłyszymy w oryginale, ale ten Smugglersowy tak mi zapadł w pamięć, że wydaje mi się, że kto wie, czy nie lepszy. O historii polskiego folku opowiadam w programie drugim w sobotnie poranki i kto by chciał akurat tą drogą podążyć, może na dwójkowej stronie znaleźć liczne podcasty. Historia polskiego folku. Dalbion Band i taka bluesowa szanta. They say, old man, your horse will die, and they say so, and we hope so. They say, old man, your horse will die, oh poor old man. And if he dies, then we'll tan his hide, and they say so, and we hope so. Aye, and if he dies, oh, poor old man.